Yesu tonu ba atwona pilien jani lele bande njak biri ketiba kwa kunyim biogni ke geri itali diemni beden teni amintela yudano ban yiwa jiliyisa nya jipolo leni partona tidon kwa nyim biogni nyani adamita dogni ke ba gere ya dogon ye asi nyunkunu tidon fikicha ke alisitaka macedona diem Tesalonik dogu yu a yiglenti. Lande fike fa, ti den pun si doni ki ser. Kili yisa den kupi polo lemme buwama, ki puno ke o nyan kunyin biyogni, ki ger ki fuwondi o danemba, ki ba me torm bikan. Ti den fi lankani ki suwa liga, ki balini si pila kwen degir kerma u faru den togorti. Ti den suwa liga, ki puwani minyin kiyama, ki balini si disi lempanfili diyama, ti den ban pun lisi diyama, ki seri, mila dogun lankani amintela yudano den la nyimbi toro ya onyane alessandri dogoni ke bagari itali ku kwanti kunin te den swa ke chuendin din dana ba ke nari sinida dogu len fala ufaru ngoden torti ke ti den friki swa liga te den lewri ke balini ke leta kwenderi ke teli salimone ko Tiden suwa liga len fara harki bam barini ki pundi ya dogon yi tinyin biyar serka ngamu yun kuleni lase dogo ki ser. Ti cheni den waa harki li den bam pundi ya yonu ki kunyin biyo cheni biyari kerma minyo lorma yonu den pendi. Lane polo den tuwari ki waan ba ki yer. Nswa kati ya suwa liga kunyin biyo cheni ba biyari. Latie kunyin biyo leni guntugu ya tuga bebe kaba bori timiyana moko batitani lieni. Ama amintela yu dano dendu kunyin biyo govrka lenku dano mampo kiche polo ya mam. Kerma bande ye ya nyin biyari serika anu yeni na dendarbo po banya ye likani hali kufa wa. Lane tisiri yaba nden yab kicheti den yerke le bangani tungo fini a chabkiyama kinyal kani kemwan kille tiaba afriki suwa kepundi fenikisi dogo kiselankani halku fa wa yonu mpen fenikisi yeni dentie kileta nyimbiari serkanu kitieri jinu kgwanin twarpo len ganu kgwanin twarpo ya faru nyan ganpo den figu wam wamu ke bitamake be afriki tieni nani banden jarma Beden fini kunyin biyo ku bi piyarale yaalin siengu ki suare ke banini ke leta ka foalene li jaar amalande yewamu fuol falgu den nyane le pendel po ke frebonkian ku faru yene den ta kunyin biyo ke kunago fri ke baato gru lani ti den cer ke ku faru tagu ke garungu kumbwana ti dem balini kwenderi kelu waki yi kilo daganu po nani linde siente po kufaru wam yeni ti dem firki chuki nyimbia buga amalen fara biden yurga ke kwanga kunyimbiyon le ya poli biden swal ibabi kunyimbiyoti po kilor bonnal biden jeke ufalu ba turki genti libi bonjali ya tambitintun po lani biden jini kuda gugu ki cerke ufalu turki genti kanma ufalu ngoden wanti fara bonkian mampo lani fiki fa biden cirki luni atu tiama menyim lidata dali banbi baden ta kunyimbiya kiyon tuon santiyare luni menyim dana bonkian dem pendi ko wiyende na mabla na den nyan kufa mo dem figi ki biya har bonkian la eti yugo den danke ki goba yelen miyana idan wada na ba kinilo bakuri ki den din lana polo den service siga ki yerba deden ba ngani yeden keng mama ka den fi kileta ki kambe luti tuga go leya farantiena molan wani ki yin parman yi para kelma yi siga o bakuri kambori kare kunyi biyo bebe kama utienu yuantieni kentuno po yene yama leke tuagari oyulumpo kuna anyo. Kiyerini, polo, nanda jilba, tietilar han pondi ke seri se sanin tuare utieno go ngambe apo ku puna ke yabe yelena ku nyim biyo na nin kursiga bayendo kambor lan wane yim parman yi para kalman pieli dan dan lutienko kal batu nane wan yerni mama tietilar te batu ne pendel ba jaar kan le pigin dan na dar nyawu ku faawu dem peng peng ti ki chanti ganu len gienu adilatika yanyin kiamin ku yasugu kunyin biotu so am den tamake yeti nare tengba biden luni minyin nyu amma bon bi kala kiswa ke minyu ak pundi nu panduna piya lampen waamu be goden bi kiswa ke minyima nyu ak pundi filu ba nu panduna mu biden jeke kunyin biowo ba kwabu yetan kiyama ye le kane minyima ni kabita ya ku bi kiya nara ye ku jorma ki jina min yimini ko gunda go chuun lani bidem miari lanfa ki jilen mi yanin jakma ko nyim biyo tuun somba den tien nani be bay jini yakubi piaran ye ku yulpo yen amma be goden jini ki nyim biya buga min yimini ke ba ko kinini ke nga ko nyim biya kiyangu ki sanki kiya polo den yera amintela yudano leni amintela kuri bi jabiyen yaasar ku nyem biya goni yikan kiya lanwani amintela den jeya babin dwal ke nyem biya bagalen ku nyem biya kiyangu ki kerke ke ba ke min nyem taga ke gern lan dem bua ke fa polo den miya bu kuri banje waamu ki yer den lan tie pigin dana na ke yi ji len fala ke na din jiem bakur mo nya yi yin jemban lamba tor yi yin kiyari yi siga bani yendo yu yengu kambor wande yeri yeni o den ta du pen ke tuonu tienu bu kuni nin tuari ke kyabre ke man lane be kuri dem ba le papa ri ke dini tim ya bande ye kunyim bi kiyangu ye nin kuri dem pundi ko bi lie mpilele ne bu luo bande den ke dare be den luni ban tu ya ngal kama min nyim ni ke kunyim bi yo yuwa lan dem fa ba dem bande ban bari ya tinga amma biden la ku kon karu ko ku jali tie tambitin tun biden jare ke liya ba tuo ban nanu kunyim biyo ko kisiene kulankan biden je ya baben kubi akubi piara kuri ke nganga min nyiminni ko golloti ya baben luo kunyim biyo bon peur car lani biden yuguri ya cham kian ye kunyim biyo yurkani ko ufar turi kunyim biyo ke ku tele li jaar po bandem pundi ya tambi juali ye min nyiminni kunyim biyo dem paabi li kiser ku nyob dem felimi tambi mi yen ni jinjini anyi nguna dem fo ku pol po le nu paro arkiten ke ku ko ku abon jena jena amintela den jare ke ba kwa akwara ken ma ba dem bua bi siga ba yondo nku wa min nyiminni ke dugi ke kiya amma bi yudano yuandem bua ke ga poro miyali den yebe po ke banda tieni yen o goden yerke ya ban ban li nyen dugure nkiya yugo ke ba mi nyimini ke dugwe ke pun li ja o goden yer ya ban sien mo bi tiamba nchuoti da pare bi tiamba mo nchuo ku nyim biogo mur ke nga ya dap jena ku war be den tien yene ke ku dem pun li jaal ko len lafia.